منا عرفات اور مزدلفہ وغیرہ میں اگر سردی بہت زیادہ ہو تو کیا احرام کے اوپر کوئی چادر یا شال وغیرہ اوڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بارہ شالیں اوڑھ لے, کوئی منع نہیں کرتا, چہرہ نہ ڈھکے اور سر بھی نہ چھپے, مرد کا سر بھی نہ چھپے اور چہرہ بھی نہ چھپے, البتہ عورت کے لیے سر چھپانے کی اجازت ہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.